bir sabah uyandığımda, ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Στα ερωτήματα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το τραγούδι είναι το Μπελατσάο, αλλά στα τουρκικά, επειδή υπάρχει λόγος, φαντάζομαι θα το τραγουδούν εκεί στις πλατείες, έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους αιτήματα και τα δικά τους τραγούδια, μάλλον στη δική τους γλώσσα. Κλασικά τραγούδια τα οποία πάντα υπογραμμίζουν μουσικώς καταστάσεις που συμβαίνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη, γιατί αιτίες υπάρχουν. Όταν δίνονται και οι αφορμές, τότε τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Για την ακρίβεια, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν καλύτερα ανάλογα τα κέφια αυτών που ξεκινάνε και τα κέφια αυτών που είναι από πάνω. Είναι ένας συνδυασμός. Το ερώτημα το θέτει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν θέτει μόνο το ερώτημα, δίνει και την απάντηση. Ρωτάει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι. Όχι! Όχι! Σαν δε παρτίζαν. Beni de götür. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι σκατά. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι υδρότα, αίμα και δάκρυα. Beni de götür dağlarınıza. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι. Άντε καλέ. Τέσσερις εκδοχές δώσαμε της απάντησης. Διαλέγετε και παίρνετε όποια ακριβώς θέλετε. Βεβαίως όλες κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Αυτός που πετιέται μέσα στο Βενιζέλο και στο Μπελατσάο το τουρκικό και λέει ότι γυμνώτης είναι αδίκημα, είναι ο Άνθιμος Θεσσαλονίκης, ο Μητροπολίτης, ο οποίος τοποθετήθηκε για το gay parade που θα γίνει εκεί και είπε αυτή την πολύ ωραία φράση ότι γυμνώτης είναι αδίκημα. Όχι απαγορεύεται, όχι είναι αμάρτημα, τίποτα. Είναι αδίκημα. Τώρα πώς ορίζει, ποιος ορίζει και τι ακριβώς ορίζει, είναι αυτό που ακούσατε. Θα τα ακούσουμε και στην πορεία, γιατί μίλησε όταν πρόκειται για gay θέματα. Πρώτος βγαίνει ο Μητροπολίτης Άνθιμος να τοποθετηθεί για λόγους που όλοι φανταζόμαστε. Δεν χρειάζεται καμία παραπέρα ερμηνεία, θρησκευτικούς κυρίως και θεολογικούς δευτερευόντως. Στη Βουλή, πέρα από τα όπλα που με κάποιο τρόπο τα απαγορεύουν αλλά μπαίνουν, δεν έχει σημασία, έχουν ξεσαλώσει οι βουλευτές με τη γλώσσα τους. Δεν χρησιμοποιούν καλά ελληνικά, χρησιμοποιούν κακά ελληνικά, βρίζουν, πετιούνται, κάνουν διάφορα. Ένα μικρό παράδειγμα θα ακούσετε τώρα. Το μνημόνιο έχει γίνει στην Βουλή αυτή και στην εποχή μας χρήσιμο δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν. Με την αρχαία έννοια του όρου, του μαλθακότητος. Μια ματίνα, ίσον σβενιάτο, ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Χρήσιμο δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν. Γίνεται για να συζητάμε, φταίει το μνημόνιο. Ξεσάλωσε για το μνημόνιο. Δεν πρέπει να κατηγορούμε το μνημόνιο. Έχει δίκιο ο Άδωνης, το αγαπάει πάρα πολύ. Το έχει πει από το πρώτο κιόλας, το δεύτερο, το τρίτο και όλα όσα ακολουθήσουν. Μην τα φορτώνουμε όλα εκεί. Είναι αγαπημένα τα μνημόνια, είναι χρήσιμα, ευεργετικά για τον τόπο, όπως έχουν πει και άλλοι παράγοντες του συγκεκριμένου τόπου. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα εκεί. Η κακή γλώσσα, χωρίς εισαγωγικά. Οι βομολοχίες συνεχίστηκαν. Όχι στη Βουλή, είναι ιερός ο χώρος, αλλά σε έναν άλλον εξίσου ιερό χώρο, στο κανάλι. Δεν είναι σωστό όμως και ως κοινωνική συμπεριφορά η Ελλάδα να ανοίγει τις πόρτες ή σαν την πουτάνα που ανοίγει τα πόδια του. Ο Παρτιτζάνο, πόρτα μη βία, ο Μπέλα Τσά, Μπέλα Τσά, Μπέλα Τσά, Τσά, Τσά. Από την ώρα του περιστατικού τέρμα όλες αυτές οι εφηβικές μαλακίες. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Θέλησε ό,τι μπορεί. Εκείνο το μη τον κρατάς, πνίξω τον πούστη. Εγώ πούστης. Καλά το πνίξτον. Το πούστης τι το θέλανε. Ωραίες ερωτήσεις, φαντάζομαι θα υπάρχουν και απαντήσεις. Ωραίο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Γιάννης Πούντος, Νάτος. Η ρεπούση του μέλλοντος θα πει κάποτε πως το 2013 στην Ελλάδα υπήρχε εθελοντικός συνωστισμός στα γραφεία του ΟΑΕΔ. Καλή σας μέρα, καλημέρα Γιάννη, με την ωραία έμπνευση. Όντως, και τώρα μάλλον, όχι τότε, και τώρα βλέπω διάφορους που είναι στο παραένα να διατυπώσουν τέτοιου τύπου πολύ ωραίες απόψεις. Ήταν ο Άδωνης, είναι η γυμνώτης που είναι αδίκημα από τον Μητροπολίτη Άγιος, κιόλας μην ξεχνάμε την προσφώνηση, άνθιμος, και βεβαίως έρχεται ο πρόεδρος του, της αξιωματικής, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο σύντροφος πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Τα δύο πρώτα που θα ακούσετε, το λέω αυτό για τους συντρόφους Σιριζέως να μην ταράζονται, είναι μοντάζ τα δύο πρώτα, η τρίτη εκδοχή είναι η σωστή. Και επιλέξτε ποια είναι πιο αστεία, η τρίτη η σωστή ή τα δύο πρώτα που είναι και μοντάζ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρώτα θα εξασφαλίζεται φαγητό, νερό, ρεύμα και φαρμακευτική περίθαλψη στους κερδοσκόπους. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρώτα θα πληρώνονται τα πανωτόκια και τα ομόλογα που λήγουν στους κερδοσκόπους. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρώτα θα εξασφαλίζεται φαγητό, νερό, ρεύμα και φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανθρώπους. Πρώτα θα εξασφαλίζουμε να μην λιποθυμάνε τα παιδιά στα σχολιά μας και μετά θα ξεπληρώνουμε τους στόχους, τα πανωτόκια και τα ομόλογα που λήγουν στους κερδοσκόπους. Τελεία και παύλα. Αυτό ήταν το σωστό. Το τρίτο, εμείς φανταστήκαμε διάφορα, τα βάλαμε, τώρα η ζωή θα αποδείξει ποιος είχε δίκιο. Εμείς που κάνουμε το μοντάζ, που δεν είμαστε και η μονταζιέρα του Μαξίμου, είμαστε εδώ η μονταζιέρα του Real, ή ο σύντροφος Αλέξης που είπε αυτά που είπε. Βεβαίως κάνει ένα μικρό λάθος, ότι όλα αυτά δεν εξαρτώνται από την κυβέρνηση. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι Νέα Δημοκρατία, εφόσον ανήκεις είσαι με πολύ φανατισμό στην συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα δεν αποφασίζονται από μια κυβέρνηση, όπως έχουμε δει και το βλέπουμε και τώρα. Ήθελε ο Σαμαράς, το είχε πει ο Έρμος, να. Και ο Στρουνάρας μας, ή Έρμος και αυτός, και ο Βενιζέλος για το ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά ήρθε ο Επίτροπος χθες και λέει: όχι, δεν θα γίνει. Ήθελε η κυβέρνηση, όχι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά Σαμαρά να εφαρμόσει κάτι. Ήρθε όμως η υπερκυβέρνηση και λέει: δεν θα γίνει αυτό που θέλει η κυβέρνηση. Δεν είναι λοιπόν το θέμα στην πρόθεση, στην πολύ καλή, την άριστη που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά είναι το θέμα στην επιλογή. Όχι την άριστη που έχει κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και από πίσω ο συγκεκριμένος λαός που εξουσιοδότησε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση να κινηθεί μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο, βάρβαρο, βάναυσο, εγκληματικό, φωνικό πλαίσιο που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με τα μουμουέ στην Τουρκία? Υπάρχουν μουμουέ, αν είναι δυνατόν, σε μια χώρα όπως την γειτονική Τουρκία που δεν ασχολήθηκαν από την αρχή με όλα αυτά που συμβαίνουν στις πόλεις της Τουρκίας. Είναι πρωτοφανές το θέμα. Δεν το έχουμε ζήσει καθόλου εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και πέσαμε από τα σύννεφα χθες που ακούσαμε τη διαπίστωση από τον Ευαγγελάτο. Στην Τουρκία λοιπόν ένα μένος, μεγάλο μένος των διαδηλωτών στρέφεται και κατά των τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι με έναν τρόπο ο οποίος ήταν άκομψος τουλάχιστον, αγνόησαν τα επεισόδια. Δηλαδή, σαν να μην γινόταν, σαν να μην κεγόταν η Κωνσταντινούπολη. Δείχναν τα καλυστία σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο, δείχναν καλυστία και δεν διέκοψαν καθόλου το πρόγραμμα. Πρωτοφανές, γιατί εδώ με το που θα γίνει κάτι τύπου διαδήλωσης, μια διαμαρτυρία, αμέσως πάνε τα μέσα ενημέρωσης και το δείχνουν. Σπάνε πρόγραμμα, έχουν εκτενή αποσπάσματα, συνδέσεις, ενημερωνόμαστε για τα αιτήματά τους κυρίως και δεν ακούμε καθόλου ύβρις και συκοφαντίες για το συγκεκριμένο κλάδο που απεργεί. Αυτά γίνονται ευτυχώς για μας εδώ, ευτυχώς και δυστυχώς για τους Τούρκους, μόνο στην Τουρκία. Αλλά γιατί γίνονται όλα αυτά? Αμέσως μετά είπε και το ανέκδοτο ο Νίκος Ευαγγελάτος. Στην Τουρκία από την εποχή βεβαίως του Κεμάλ Ατατούρκ μέχρι και τον Ερντογάν τα τηλεοπτικά και γενικά τα μέσα ενημέρωσης ήταν ελεγχόμενα και χειραγωγούμενα και κατευθυνόμενα προς ορισμένες κατευθύνσεις πολιτικές και ιδεολογικές. Και πάντα τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, ίσως πολύ περισσότερο από όσο στην Ελλάδα, δεν ανήκουν σε επιχειρηματίες τύπου, αλλά ανήκουν σε άλλου είδους επιχειρηματίες. Α. Και πάντα τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία, ίσως πολύ περισσότερο από όσο στην Ελλάδα, δεν ανήκουν σε επιχειρηματίες τύπου, αλλά ανήκουν σε άλλου είδους επιχειρηματίες. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους, ανήκουν σε όλους, ανήκουν σε όλους. Αυτό είναι ο Μπάμπης που λέει ότι οι τράπεζες ανήκουν σε όλους. Αλλά πριν πάμε στον Μπάμπη, όπως ακούσατε, τα μέσα στην Τουρκία δεν έχουν επιχειρηματίες τύπου. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που όλοι οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης είναι επιχειρηματίες τύπου. Δεν κάνουν άλλη δουλειά, δεν κάνουν άλλη δουλειά. Αν υπάρχει ένας, δύο, οι περισσότεροι όντως είναι εδώ επιχειρηματίες τύπου. Κανονικά λειτουργεί δηλαδή το σύστημα όπως πρέπει. Διότι για να έχεις ένα μέσο ενημέρωσης, το έχεις για να ενημερώνεις. Κάνεις μια δουλειά. Γύρω από τον τύπο δεν το έχεις για άλλες δουλειές, ως ξεκάρφωμα, ως απειλή, ως εκβιασμό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ωραίες οι διαπιστώσεις όταν πρόκειται για το γείτονα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα βλέποντας τηλεόραση. Ήταν ωραία αυτά που είπε ο Βαγγελάτος, αλλά λίγο μετά, όπως ακούσατε, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος μας ανακοίνωσε, δεν το ξέραμε αυτό, γιατί έχουμε μάθει πολλά ως Έλληνες πολίτες, ως Έλληνες φορολογούμενοι, αλλά δεν ξέραμε ότι ήμασταν και τραπεζίτες. Εσείς που μας ακούτε τώρα όλοι, εγώ που μιλάω, ο Νίκος Απρανίδης που είναι εδώ στον ήχο, ο Αποστόλης που είναι παραμέσα, όλοι, όλοι όμως, είμαστε τραπεζίτες. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, elleri bağlanmış buldum yurdumu. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους, να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται να μην πληρώνουν. Τι θα πει ανήκουν σε όλους οι τράπεζες, βρε Μπάμπη, τι θα, σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Ο Έλληνας φορολογούμενος, άρα και η Κατερίνα, είναι μέτοχοι των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Μπάμπης, Παπαδημητρίου, τα λέει όλα αυτά και επειδή πρέπει να το εμπεδώσουμε θα ακούσουμε και το πλήρες κείμενο για να ξέρετε κι εσείς ακριβώς στα καλά καθούμενα εκεί που ήσασταν μέσα στα μαύρα ότι τι σας έτυχε. Είστε ιδιοκτήτες τραπεζών που σημαίνει θα σε λίγο καιρό θα έχετε και τα ωφέλη των τραπεζιτών. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους. Να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται να μην πληρώνουν. Τι θα πει ανήκουν σε όλους οι τράπεζες, βρε Μπάμπη. Τι θα, σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Αλλά σας λέω ότι η γυμνώτης είναι αδίκημα. Ο Έλληνας φορολογούμενος, άρα και η Κατερίνα, είναι μέτοχοι των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Βγαίνει η Κατερίνα, τσάρκα στην Αθήνα, ένα τραγούδι παλιό. Αυτό ακριβώς, ως τραπεζίτησα. Είναι μια πολύ ωραία άποψη. Στη συζήτηση που έγινε χτες στο παράθυρο, όταν το πω αυτό, ταράχτηκαν όλοι στα παράθυρα και τα παράθυρα τα ίδια. Βεβαίως δεν είναι πρώτη φορά που ταράζονται τα παράθυρα από αυτά που λέει ο Μπάμπης, αλλά του θέσανε και κάποια ερωτήματα. Απάντηση δεν πήραμε, παρά μάθαμε ότι όλοι, και η Κατερίνα και οποιοδήποτε, είναι πια ιδιοκτήτης τραπεζών και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Κάποιος εκεί ψέλησε ότι είναι μέτοχος τραπεζών τώρα στα που ενισχύουμε τις τράπεζες, την αναχρηματοδότηση των τραπεζών και όταν έρθουν τα έσοδα των τραπεζών δεν θα είμαστε μέτοχοι, άρα θα είναι οι κανονικοί μέτοχοι. Αλλά πέρασε στα ψηλά και έμεινε η επιμονή του Μπάμπη ότι αυτοί όλοι, όλοι εμείς, είμαστε μέτοχοι τραπεζών. 2-11-200-8-200, απαντά ο τραπεζίτης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Τραπεζίτες προς τραπεζίτες και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους, να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται να μην πληρώνουν. Τι θα πει ανήκουν σε όλους οι τράπεζες, βρε Μπάμπη. Τι θα, σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Και σε σένα. Το μνημόνιο έχει γίνει χρήσιμο δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν. Η σωτηρία της χώρας απαιτούσε και τη δική μας συμμετοχή. Τράζικ. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι σκατά. Και σε σένα. Ο Έλληνας φορολογουμένος, άρα και η Κατερίνα, είναι μέτοχη των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Αλλά σας λέω ότι η γυμνό της είναι αδίκημα. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Ρωτάει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική. Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι σκατά. Πολύ σωστή απάντηση. Επιβεβαιώνεται και από τα πράγματα. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο γνωστό αριθμό θα πάρετε το βιβλίο του Σταύρου Λιγερού και του Κώστα Μελά, ό,τι πιο επίκαιρο αυτή την εποχή. Μετά τον Ερντογάν, τι. Το δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την επικαιρότητά του. Το λένε όλοι. Οι δύο συγγραφείς αναλύουν διεξοδικά σε τέσσερις αυτόνομες ενότητες τις πτυχές που προσδιορίζουν τη νέα Τουρκία και τις προοπτικές της, και μάλιστα τους βλέπω συνεχώς και τους ακούω και τον Σταύρο Λιγερό στο μαγκαζίνο κάθε μέρα και τον κύριο Μελά, και λένε πώς τους ήρθε ο τίτλος και πόσο μέσα πέσανε, πώς τους έτυχε και η κρίση. Ο τίτλος είναι «Μετά τον Ερντογάν τι», προδιαγράφουν δηλαδή με το βιβλίο ότι τι θα συμβεί στην Τουρκία αφού φύγει ο Ερντογάν. Αφού έβαλαν αυτόν τον προφητικό τίτλο και τους έκατσε, δεν γράφουν και κανένα βιβλίο «Μετά το Σαμαρά τι», μετά το Βενιζέλο τι, μετά τον Κουβέλη τι, μετά τις αυταπάτες του ελληνικού λαού τι. Μπας και επειδή τώρα τους κάθεται και είναι και πολύ τυχεροί, συμβεί και στη δική μας χώρα αυτό που έγινε και εκεί. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν, 2-11-200-8-200, μέχρι να ακούσουμε τον Κουβέλη που σώζει τη χώρα, πάρετε τηλέφωνο. Η σωτηρία της χώρας απαιτούσε και τη δική μας συμμετοχή. Μπράβο! Προτιμήσαμε να μην μείνουμε στον εύκολο δρόμο της διατύπωσης της πολιτικής μας άποψης. Μπράβο! Προτιμήσαμε να μην μείνουμε στην ευρυχωρία της αντιπολίτευσης. Μπράβο! Παρεμβήκαμε για την αποτροπή της καταστροφής και την αναστροφή της πορείας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί αυτό ακριβώς, η ανατροπή της καταστροφής. Αυτό το έχει καταφέρει και ο Κουβέλης και όλοι μαζί και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Έλα ρε φίλε. Έλα. Άκου να δεις τι έγινε. Εσύ ο χριστιανός σήμερα. Το όνομά μου δηλαδή είναι χριστιανός. Καταλαβες. Ευχαρίστως να τον εξυπηρετήσω τον άνθρωπο. Τέμπα έτσι χωρίς λεφτά. Αποστόλη άκου. Πες στο Θήμιο να μην λέει πολλά για την Τουρκία γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνες. Ναι, να μην λέει πολλά για του Τούρκου. Το πες, το ίδιο θα μου πεις πάλι. Γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνες, το ξέρω. Έχουμε κάτι καινούριο να πούμε. Εντάξει, συγγνώμη, λοιπόν άκουγε. Παρακαλώ, δεν θέλω, συγχωρεμένος. Έβγαλαν για την Ερυσσό ένα κομμάτι, οι περαστικοί τους λένε. Σόπα, μήπως είναι το μπήκαν στο χωριό τα ΜΑΤ που παίξαμε πριν 2-3 μήνες. Καραγκιόζη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Την έγκαιρη. Μπορεί να το βάλει. Βεβαίως, καλέ. Αφιέρωση. Ναι, εγώ. Επειδή το ζητάς εσύ, ο έγκυρος. Γεια. Αποστόλη, ένα ευχαριστώ. Ναι, και ένα παρακαλώ. Παρακαλώ, ακούω αυτό που έχετε βάλει, αυτόν τον τύπο που πουλάει τα βιβλία και που πρέπει να μην τα έχει ανοίξει ποτέ του. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, σας προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Να λέει. Ο Άδωνης τα έχει γράψει. Ξέρω εγώ ποιος τα, αυτός δεν έχει διαβάσει όμως. Τι σημασία έχει, τα έχει γράψει. Ακούστε να σας πω τι λέει ο γελίος, ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Δεν το λες γελίο. Θα σας πω εγώ τι τον λέω. Απείτε μου τον λέτε. Υπέγραψε, λέει, τη συμφωνία με τους Δυτικούς. Κανένας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν πήγε στη σύνοδο της Φεράρας. Πήγε ο Ιωάννης ο 8ος. Τι σημασία έχει. Έχει, γιατί. Μα τώρα τα ονόματα έχουν σημασία. Κολλάτε και σε κάτι λεπτομέρειες τώρα. Και τι είναι ο Άδωνης για να το ξέρει κανένας ιστορικός. Για στάσου. Μήπως είναι. Λοιπόν, θέλω να πω, όποιος ψήφισε Λιμπερόπουλο έχει μεγάλη έκθεση στους καφέδες, μπράβο. Θα καταλάβουν αυτοί, βγάλ' το ανακοίνωση. Στους καφέδες ποιους? Μπράβο, μπράβο, στους καφέδες, μπράβο, στον λίγο καφέ, μπράβο ρε. Α, στον πληθυντικό πώς λέγονται, μπράβοι. Εντάξει, ξέρω, θα καταλάβουν αυτοί, πέσω στον αέρα αύριο. Καλά, Αρτώλη. Έλα. Πέρσι στις 25 Μαρτίου, το 12, είχα πάει Σύνταγμα για την παρέλαση. Που είχαν βάλει τα κάγκελα, ξέρεις τι ήταν γνωστά. Λοιπόν, ήμασταν κάπου. Όπως σε κάθε παρέλαση, τι άλλο. Ναι, όπως. Απορώ γιατί πήγες καταρχήν, έτσι κι αλλιώς οι παρελάσεις δεν γίνονται πια για τον κόσμο. Ήθελα να γίνω λίγο. Γίνονται για τους πολιτικούς. Λοιπόν, και μαζί με όλο τον κόσμο, αυτό το λίγο που ήμασταν εκεί πέρα, ήταν και μια γριά. Από αυτούς που βρίζουμε να πεθάνουν στη φύση όλα αυτά. Ναι, τις επόμενες. Και κάποια στιγμή που τα μάτια προσπαθήσαν να μας βγάλουν και να μας αποθήσουν χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο. Κάποιο λόγο θα είχαν. Χωρίς λόγο για εσάς. Ναι, σωστά. Το ότι υπήρχατε δεν είναι λόγος. Ναι, είναι. Δεν υπήρχατε. Το αμφισβητείς, υπήρχατε. Υπήρχαμε, ναι. Τέλος. Και το παραδέχομαι. Λοιπόν, είχε γραπωθεί γριούλα πάνω στα κάγκελα. Πώς τους είπες καταρχήν, δεν ξέρω αν τους είπες μπάτσους, δεν άκουσα καλά. Όχι. Είπες μπάτσι. Μπάτσι, τους μπάτσους, όχι, δεν τους λέω μπάτσους. Εντάξει. Μ' αρέσει πάντως που ενοχλήθηκαν με τον μπάτσι. Άρα γουρούνια δολοφόνοι το λέμε ελεύθερα, έτσι. Όχι, γουρούνια. Μην ήσυχάνουν στον μπάτσι. Τα ξέρω. Άρα είναι, λοιπόν, μην βρίσκουμε τα γουρούνια. Είχε γραπωθεί που λέει γριά πάνω στο κάγκελο και την τραβούσαν να με μανία. Τι να σου πω, δηλαδή μάνα του να ήταν, δεν νομίζω να το κάνει. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αλλού θέλω να καταλήξω. Γιατί και εγώ πολλές φορές έχω πει να ψοφίζουν οι γέροι και καλά τους κάνουν και να μην να πεθάνουν, πας και σωθούμε. Είπε η γριά τη σοφή κουβέντα. Παιδιά λέει, κοιτάξτε εσύ να τα κάνετε κάτι καλύτερα γιατί εμείς θα κάνουμε σκατάκι σας τα δώσαμε. Εμείς πρέπει να ψοφίσουμε. Το πει ίδια. Και δεν την ψοφίσατε επί τόπου. Θα το κάνει πάση με την αφήνα, αλλά εντάξει. Μη λες μπάτσι, παιδί μου, μη λες μπάτσι. Ναι, παρεξηγούνται. Πες γουρούνια δολοφόνη, θα καταλάβω εγώ. Τα όργανα. Αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι γέροι που είναι άλλοι σωστοί. Άκουσε να δεις, οι πουτάνες λέει το κάνουν για το παιδί τους. Ο Καρατζαφέρης ήταν στο Sky και λέει θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία για την πατρίδα. Το άκουσες αυτό? Α, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορεί να το πει αυτό ο Καρατζαφέρης. Δεν είναι και μαθημένος στην Κολοτούμπα. Ή μάλλον να το πω καλύτερα είναι ντεφορμέ, έχει καιρό να κάνει. Ή να το πω ακόμα καλύτερα έχει πάρει τη σκυτάλη ο Φώτης. Τώρα το κάνει για την πατρίδα, δεν το κάνει για άλλες δουλειές. Πρώτα το κάνει. Λέει, γιατί άλλο θα το έκανε? Για την πατρίδα. Ναι. Γι' αυτό και για την πατρίδα ανταλλακτικά του έδωσαν και άδεια πανελλαδικής εμβέλειας. Ναι. Για την πατρίδα όλα. Οι τρεις φίλοι που θα πάτε αύριο στις εκδόσεις Πατάκη να πάρετε το βιβλίο του Σταύρου Λιγερού και του Κώστα Μελά Ακαδημίας 65 από αύριο και μετά είστε ο κύριος Τουρκαντώνης Χρήστος, η κυρία Ειρήνη Αυγέρη και ο κύριος Βασίλης Πάστρας. Καλό διάβασμα. Είστε μια σάβα που ιαντούντα. Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao elleri bağlanmış buldum yurdumu. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται να τι μην πληρώνουν. Τι ανήκουν σε όλους οι τράπεζες, βρε Μπάμπη? Τι θα, σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Ο Έλληνας φορολογούμενος, άρα και η Κατερίνα, είναι μέτοχοι των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι τραπεζίτες, που λέει εδώ ένας ακροατής. Τώρα πάμε να διαφημίσουμε, όχι εμείς. Το έκανε το πρωί με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος στην γκέι παρέλαση, τη γιορτή στην Θεσσαλονίκη. Θέτει ωραία θέματα, διότι μέχρι τώρα λέγουμε ότι μέσα στο σπίτι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι, αλλάζει αυτό που ξέραμε. Όλο αυτό είναι μια αρρώστια, είναι μίασμα. Τι είναι? Ποιο? Λέω, ποιος? Είναι κάποιος ιός που άμα έρθει στην Ελλάδα θα κολλήσουμε όλοι και θα... Είναι κάτι, είναι μίασμα και δεν το θέλετε. Είναι κάτι που το ερευνάει η Εκκλησία. Και πρέπει να το ερευνάει η Εκκλησία. Εσείς στο σπίτι σας, εσείς θα το πω. Αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι ο καθένας στο σπίτι του κάνει τι θέλει. Δεν είναι δουλειά ούτε της Εκκλησίας ούτε του κράτους. Τι λέτε, λα, κάνω λάθος. Βεβαίως, γιατί κάνω λάθος. Άμα καταλύσουμε και το κράτος και την Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει τίποτα, θα είμαστε μια αγέλη ζώων. Αγγελιζόν. Θα είμαστε και μέσα στο σπίτι. Θα αποφασίσει κάποιος άλλος τι θα κάνουμε. Δεν είναι τώρα θέματα να τα αποφασίζει ο καθένας αυτά, γιατί είδαμε όταν αποφασίσατε και έξω από το σπίτι τι αποφασίσατε. Έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Μετά πήγε το θέμα στη Γυμνώτης, η οποία Γυμνώτης στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έχει παίξει ένα ρόλο, αλλά ήρθε η ώρα να γίνει αδίκημα. Σεβασμιότατε μου, μην μπερδεύεστε. Επί των απόψεων συζητάμε και λέμε εάν, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να υπάρχει από την πολιτεία και την εκκλησία ένας έλεγχος για το πώς πρέπει να είναι ενδεδειμένοι, τι σεξουαλικές προτιμήσεις πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, αν πρέπει να φιλούνται ή όχι. Όχι, γιατί όχι, τα αντίστοιχα συζητούν στην Τουρκία τώρα. Γι' αυτό λέω. Σας λέω όχι, να μην γίνει αυτό. Α. Να μην γίνει αυτό. Αλλά σας λέω ότι η Γυμνώτης είναι αδίκημα. Κολλαζόμαστε κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι μόνο ότι είναι αδίκημα. Μάλλον γι' αυτό πρέπει να γίνει αδίκημα. Ξαφνικά τώρα όλοι οι γυμνοί θα παρελάβουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα θέμα. Δεν μπορείς και να θες να γυρίσεις το κεφάλι από εκεί πάλι, θα δεις τη Γυμνώτης. Η γυμνώτης είναι αδίκημα. Η γυμνώτης ενοχλεί. Να έρθουν 3.000 άνθρωποι γυμνοί και μεταξύ τους να κάνουν στη διαδικασία και στη διαδρομή πράξεις και χειρονομίες και τα λοιπά. Παίρτε εσείς τα παιδιά σας να τα δούνε, γιατί δεν τα φέρνετε. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να σας κάνουμε τα στήρια να τα φέρετε. Δεν έχουμε, υπάρχει ανάγκη, είμαστε και στην Αθήνα. Θέλω να πω, εσείς δηλαδή θεωρείτε κάτι το οποίο πρέπει να απαγορεύεται στη συμπεριφορά. Ποια συμπεριφορά, όταν είναι ομαδικά άνθρωποι, ομαδικοί άνθρωποι. Είναι κρυφά. Έρχονται σχεδόν γυμνοί. Το λέει και όποτε λέει τη λέξη γυμνή. Το τονίζει, το φουσκώνει περισσότερο για να καταλάβουμε όλοι τον κίνδυνο που ελοχεύει στο δίπλα στενό. Θα γίνει και στην Αθήνα έτσι κι αλλιώς, νομίζω το Σάββατο είναι. Οπότε δεν γλιτώνουμε ούτε οι Αθηναίοι ούτε οι Θεσσαλονικοί από τη γυμνώτης. Τα έλεγε κάποια στιγμή από το πολύ πάθος, του πέφτει και το μικρόφωνο. Αλλά εσείς είσαι εχθρικότατοι για ό,τι και αν πει η Εκκλησία. Χαμεγιά σας και με χαρά σας. Δεν είναι θέμα. Και αν μην μείνει όρθιο τίποτα. Προσπαθώ να καταλάβω. Να μην μείνει όρθιο τίποτα. Προσπαθώ να καταλάβω το σημείο ελέγχου. Στη διάλυση πάμε. Όχι, σεβασμιότατε. Ποιο σημείο ελέγχου. Προσπαθώ έλα να το καταλάβω. Κύριε, έπεσε το. Με πιάσε. Το ακουστικό έπεσε. Ναι, μισό λεπτό. Αφήνουμε τη γυμνώτης που είναι αδίκημα και κάθε μέρα τέτοια ώρα, εκτός από χτες που είχαμε στάσει, δεν ήμασταν εδώ, μεταδίδουμε ένα τραγούδι από αυτά που θα μπουν στη συλλογή την αντιφασιστική που έχουμε φτιάξει μαζί με τους κολεκτίβα. Σήμερα σειρά έχει το group Rebellion Connection, μαζί τους είναι ο Μέγας, τίτλος τραγουδιού Mea Culpa. Πένα μου πέθανε να μην γίνει κακό. Γιατί άμα γράψω σαν πρέπει θα πρέπει και να κρυφτώ. Το μυαλό και οι σκέψεις δεν με αφήνουν σε ησυχία. Παρότι τα βάλα σε υποχρεωτική αρχή. Όταν αδειάζω σκέφτομαι γεμίζω υδρότα. Οι σκέψεις πονάνε πιο πολύ αυτά γεγονότα. Και σαν πρώτα τριωμένοι πήγαν τα μπρος πίσω. Τα θες όλα δικά σου την πληγή σου θα ξύσω. Μάλλον θέλεις σωτήρες έχεις πάθει. Εξάρτηση η δέστη σου έκανε η πολύ αγανάκτηση. Μέσα σε μια μέρα τα άλλαξες όλα. Κι αργό πεθαίνεις σαν το ζώο που έχει φάει πολλά. Έχω θυμώσει μαζί σου θερμό κεφάλι. Σε πιστεύω με αυτό κυράς με γίνεις πάλι. Είσαι αδερφός με αυτούς που ήρθαν εδώ απ' τα ξένα. Σήμερα βαράν αυτούς αύριο θα βαράνε σένα. Με εργολάβους λύσεων εύκολα πορεύεσαι ελεύθερα πια. Αυτοκτονείς και ξενιτεύεσαι στο σπίτι ήσυχα. Ρομαντική μια ατμόσφαιρα. Σου κόψαν το ρεύμα δεν το χρειάζωσουν. Να είναι ευκαιρία να χάσεις και τα κιλά που είχες πάρει. Ναρκωμένο μοιάζεις σε κατά στον ηλιοντάρι. Πατσινέλφι μπορεί να τους τσακίσει με μία. Μα από το αυγό του φιδιού τώρα ζητάς προστασία. Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα καλύτερα να μην μιλάς. Για να μην γίνεις κι εσύ γραφικό σαν γεμάς. Γλυφό τη βρεις μπροστά σου μη χάνεις ευκαιρία. Όσο ψάχνουνε απεργός πάσε στη χαλιβουργία. Μεταψηφίζεις της Ευρώπης υπαλλήλους ντόπιους. Και να σου ηχίτες που είναι παιδί δικό τους. Εμποτίζουν φασισμό και σε γεμίζουν με αυταπάτες. Και αλήθεια είναι ότι φταίς εσύ και όχι μετανάστες. Εσύ τους ψήφισες και έκανες το αδίκημα. Κι αφού έκανες το λάθος πλήρωνε το τίμημα. Γιατί μας έκραζες όταν τα λέγαμε απ' την αρχή. Και όχι τώρα που είναι μόδα η πολιτική σκηνή. Κάθε ροκάς, κάθε ραπάς και κάθε σκυλάς τραγουδούν να σου θυμίσουν πως χρεοκοπεί Ελλάς. Έτσι ανέχομαι κάθε κεμπελίσκο που έχει άποψη πολιτική για να πουλήσει δίσκο. Ή απ' τους άλλους τους μισθοφόρους στη TV που η γνώμη η δική τους είναι η γνώμη. Η κοινή για αριστερή κυβέρνηση έχουν αποθυμένα. Μοντέρνα κόπια θέλουν το 81. Καθώς τα πάντα πως συνδύθενται εκ των έσω. Εκ των υστέρων έστω με ακούλπα προσφωνούν. Κι ως μανιφέστο πρόσιτο και πρόσφυλες. Βυζένουν από τις στυλές της γης Ευρώπης οι φυλές. Νέα μνημόνια πάμε σαν άλλοτε σαν κάποτε. Μπαλκόνι και ζιβάγκο. Σοσιαλισμός με πάγο και αντιφάγω μου. Αθάνατο πνεύμα αρχαίο φως. Πεινάς για νέους παρθενώνες προφανώς. Ολόταχος. Κι είναι στα αλήθεια η κουκίδα στο χάρτη αυτή. Ζεστή φωλιά στο εντοφίδι να τραφεί. Κι απ' τη ραφή του χιτώνα να ξυλωθεί κατά κανόνα. Η κλωστή κι στεραστή να πλέξουν από την αρχή. Το πρώτο κουβαρό του αιώνα έχει συμβεί ξανά. Την ώρα που οι πιστοί θα αναφωνούν όσανά. Για να ρωτιέμαι ξανά θυμωμένος στην αφετηρία. Σε ποιο κεφάλαιο τελειώνει η ιστορία. Πού θυμήθηκαν το ζιβάγκο του Ανδρέα. Έτσι λοιπόν, Mea Culpa είναι το τραγούδι. Με την ευκαιρία, αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Το θέμα σήμερα της διαδικτυακής εκπομπής του Νίκου Χατζηνικολάου στο Ενικό στις 5 η ώρα. Και βεβαίως, οποιαδήποτε άλλη ώρα μετά παραμένει πάνω, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Το θέμα είναι άκρος επίκαιρο, όπως βλέπετε και με αυτά που γίνονται στη Βουλή. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό για το τέλος. Αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, ρε Αποστόλη, μ' αρέσει που είμαι στον αέρα. Τι? Σε πήρα την Παρασκευή, μ' ακούς? Ναι. Σε πήρα και βγει να σου πω ότι πικάρει το σήμα στο ίντερνετ. Με βγάλε στον αέρα, το σήμα ακόμα πικάρει. Α, νόμιζα ότι άμα σε βγάλει στον αέρα θα διορθωθεί. Τίποτα δεν έκανε, δεν κάνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, όταν τα ακούμε στο ελληνοφρένια.net, ακούγονται όλα πια κάθαρα. Όταν όμω σα ακούμε live, για να έχουμε λίγο και τον παλμό έτσι, έχει κάτι. Φίλε, σου είπα εγώ. Ελληνοφρένια.net, λοιπόν, να μα προτιμάτε. Ναι, αλλά θέλω να ακούω live εγώ, γιατί το είναι αλλιώ. Λέτε και κανένα live και αυτά θέλω να είναι την ώρα που σα φύγει να πούμε. Τι να σε κάνω τότε. Να σου πω, θα το πω και εγώ αυτή την παρατήρηση. Ο φίλος μας ο κύριος Καλαμούκης, εντάξει, αριστερός είναι, πάρα πολύ γλυκούλης με τη ρεπούση είναι και δεν μου αρέσει καθόλου. Διώχνει κόσμο. Γιατί? Γλυκούλης φαίνεται. Ναι, γιατί, πολύ... γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Είμαστε πολύ ρατσιστές στην κριτική μας απέναντί της. Δεν το είπε έτσι μεν, δεν το είπε έτσι μεν, αλλά ήταν περίπου στο κλίμα ότι μην τη χτυπάτε κάτω κτλ. Την ίδια στιγμή βγαίνει η Real και αποδεικνύει ότι σαν επιστήμονας είναι πολύ πίσω, δεν βρίσκεται πουθενά αυτή σαν επιστήμονας. Την άλλη, αυτό το λάθος το κάνει και ο Καλαμίτσης. Μισό λεπτάκι. Αυτό όμως, παρόλα αυτά που εγώ διαφωνώ, τη συχαίνω, μου έρχεται μετός. Τη αφαιρεί το δικαίωμα να πει αυτό που πιστεύει. Όχι, γιατί ακούω διάφορα αυτές τις μέρες, ακόμα και αυτό. Ότι δεν μπορεί να πει τη γνώμη, γιατί ο άλλος είχε τα τάδε συστηματικά, επειδή η οικογένειά του είχε πληγή, ας πούμε. Μόλις σήμερα άκουσα ότι χθες, καπάκι, μίλησε κάτι, είπε πάλι για τους 300. Αμφισβήτησε ότι είναι 300, ότι ήταν κι άλλοι 400 θεσποιείς, 500 τέτοιοι. Μα δεν μπορεί να πει ότι μαλακία θέλει. Άστε να πει ότι μαλακία θέλει. Το θέμα είναι μετά. Αν συμφωνήσει, διαφωνείς. Αυτό είναι άλλο. Και κλείνω. Η εκπομπή του φίλου μας του Τράγκα, ο οποίος εντάξει είναι ακραίος πολλές φορές, χθες που είχε τη Δήμητρα Λιάννη. Πού την είχε στο Sky? Ναι, την είχε, ναι, είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μπορώ να μιλήσω για φασιστό κανάλι, sorry. Πού μιλάς μωρέ τόση ώρα? Δεν μπορώ να πω. Τι εβδομάδα, καλημέρα. Επίσης. Άκου να δεις πώς είναι η ιστορία και πόσο δηλαδή μαλακίες είμαστε. Δεν το λες. Εάν είχαμε ρεπούσει στις αρχές της δεκαετίας του 50 του 60, θα είχε βγάλει μία πλατεία στο Λάκογλου. Ιστορικά. Θα το είχε τεκμηριώσει. Συμφωνούμε? Σωστά. Μπράβο. Οι Αιγύπτιοι ξεκινήσαν από την Ταχρής. Οι Τούρκοι ξεκινάνε από την Ταξίμ. Και εμείς εδώ μαλάκα δεν έχουμε μία πλατεία που να λέγεται Τσολάκογλου. Φαντάσου πόσο πίσω είμαστε. Οι μόνες πλατείες που έχουμε είναι του Ταύρου και τα Τουρκοβούνια, ρε μαλάκα. Δεν φροντίσανε να έχουν μία σαν τη ρεμπούση εκείνες τις δεκαετίες. Να βγάλουν μία πλατεία στο όνομα του εθνικού ευεργέτη Τσολάκογλου που λέει και ο φίλος μου ο Τράγκα. Είμαστε Αιγύπτιοι. Πώς να γίνει η επανάσταση? Έχεις πλατεία μέσα στην Ελλάδα από τάφμο, ρε. Για σκέψου το. Θα σηκώσετε το τηλέφωνο κάποιο. Δεν το σήκωσα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν το σήκωσα. Έχει χτυπήσει 150 φορές. Όσες θέλει θα χτυπήσει. Και τι έκανε τόση ώρα? Α, θες να σου δώσω λογαριασμό. Αυτό σε νοιάζει, είσαι περίεργος. Δεν σου πω, δεν σου κάνω τη χάρη να χαρείς. Αριστερό. Άξινος, λέγε τι θες. Λοιπόν, βάλε μας κανένα τσολίκα εδώ να. Ναι, τώρα νομίζω σου βάλω. Άι, παράτα μας, άντε γεια. Μια καταγγελία, ρε επώνυμη. Συνταξιούχος είμαι, Χαλικιάς λέγομαι. Πήγα στο Ίκα Γλυφάδας, ρε Αποστόλη. Άκουγα το Sky ότι είναι πολλά αυτοκίνητα απ' έξω και μαζεύονται. Και κάθε μέρα ο Πρωτοσάλτε λέει δεν υπάρχει ένα τροχονόμος να τους γράψει. Άκου, ρε Αποστόλη. Και πάω και βλέπω 500 ζώα σαν και εμένα στην ουρά από τις 5 η ώρα το πρωί. Περιμέναμε να ανοίξει. Και το ζώο Πρωτοσάλτε, άκου, θα τα πεις όμως. Το πειράζανε τα αυτοκίνητα. Το φακό δεν τον πήγε να δει τα 500 άλλα που περιμέναν από μέσα. Και κάτι άλλο, ρε Αποστολή. Αυτός ο μεγάλος ο ηγέτης, ρε. Ο Σπυρόπουλος, ρε. Αυτό το κάθαρμα που τον πληρώνουμε 30 χρόνια, ρε. Δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Αυτός ο διοικητής του ΙΚΑ, ρε. Ο μεγάλος ο οικονομολόγος. Που μας έλεγε ότι θα παίρνουμε συντάξεις σε 3 μήνες. Να πάει στο διάλο, Αποστολή. Θα τα πεις.